بسلاو کردن ناکات شریت کلی بده. بله گورم. اوت شروع داد. گورم، او سودی بو ایم ایه، ایوانی ها؟ براچی، اما نفروکن وانی ها؟ بله راز دکه گورم، او شینه کوا تو سری دکه، او شینه کوا تو فلیلی ها؟ براچی، ده تیولم شینه سر بکن؟ بله گورم براچی، ام زارش ندوره بله گورم، واناکم، پیویستا بیزی بیگه گورم نویم بی تاوکو دو فلیل نو بین براچی تا اوکو کتایی دبی سر بکی بله گورم باوکا دوباره مانگکه سور با دایسکی بابا جا زور دفنگم که دکم لسر زیبم اوان چشم با درست بکن ازیتی خالق بدن دایسکی دفنگمه با کلی خوم اگر تو لسر زیبوید، او دلنیم اوان وادر چالچنو چه خواه نهینن که دوگه کورکم؟ دزانم دایسکی دایسکی، هیزکانی ویدیادیم با سرزوی هر وقت سر فیلیپ دنوی دیوان پیویست اما دیو برنوی تا رولا شیری نکم هر بم شوی خلق دنو بچید لجمار سيدت بين نوا ها دي ها دي دي تاوان كاتا دقينا شوين دياري كتاو کوانی کوچی من نمی‌بینم کوانی. ها؟ او لبیا. ها؟ من چی بیزار بودم؟ اما لعید پرسم بزانم که بیزار بودی یا نه و بزانم لذت بیزار بود. هی، که باستت کایا؟ که توزک با آرامی؟ برو کاتم نیا. هتی با اوی دلتنگم کی ها؟ یویش تبزانی من زود تو را دم ها بیادن دی بسا ایوه نه هاتون بو اویلی شرب کن بله گو بله اما هاتون دل خوش بین بیکو من هاتون بو اوی دلت خوش بهم کاچی ره بله لوانی هوا بیت هاو را یکم داوالی بردیم دیگرم نبر او بر بونویا تتوانی تو لجوری چاوداری چاوروانم کهی کچیلی اتو زود بمنرمی بلام کورکان زود پیم راده بیرن وی بابا او کوران اسپکت دا پاریزن اگر تو بیت سروت خالدرمه برو سروت دام بی دایش شیلیل چو رو گرده باوکا اوشتن بینی که ها زور بیزاری کردو لا که بیدک بین که چیلی امن زور بخوده تخواه بیدک بین ها کم با ها دنبی من دلخوشم که هاتی بو ایره من زور دلخوشم به هاتنی تو براست؟ یعنی تو زور دلخوشی که من هاتی می ایره ها؟ بابی بابر من دالا كانم يعني خلا مكاني زنابه تسونا كوجي ها مدام او زور باشا تو استلامالي خوتي اهو دال تيواتو ليري كورا دباز زو تربا مامي خود بري كامل ليري ما بابي بابا دوري وري بابي لوچي او باب زانم تلك الشيري قدر باوكا اما نشتاني روزي راشا بالي بابا جيان باوكا بيست اما اغاداري ويبين چی دلی؟ بابرو. دترسیم که کارک آها بروات استیک مالی تک بداد بابا. بله. عزیز کم. هیوام وای پیلان نبی که بود ماجرایی. وای وای برادر کنم برادر کنم. اما قربانی گم. وای وای. برو استاش. تکه زوکو جی آگه دار بکو. تکایا. بچه آن داشتی. داشتی نه پانی قزل اگه کوچیب که چون که کوچی والا پیس بچه اره والای وای وای اپ هلو هلو امن دابیم دابیم هلو هلو امن دابیم اگه داری خود تابن او شنین یکی کوچی کوچی که والام دوا جوید لیما الو کوچی جو لیما لپیس برشته که بس داری مکه وروا دلنیام تو راده بیاری استا پیس برشته که دست بیدک ها ها ها شما نمیشه آماده بوده سوم. آیا جلی بودایش چی؟ استا پیش برتی یک دست پیدا که. هی کوچی کوچی. پیوسته به هر شیوه یک بیت لپیش برتی یک ببام و. هی کوچی سپید من است. زیبا. هی آماده بو بفرید هی پیوسته فروکه که راست بکم اوه هی هی هی دوباره سرده که ویت اوه نامه بورم یشان گذرم ها ها دکتر امون سالفه که گوره تر نبی ها بابی بام بودا، آب داری خود با، خود نبوده دیگه. یه استخری که برز دب ما. یفو، بیمانگی باشه آسمان. یفو یکم بینی، بدوای که ون. یه تا دیری کن، یه تا دیری بکن. من فرد بی، آو تی بودا، ها؟ امری که کجی مورد که بیاور بوجی بار بسر آدم برو بکرید بوجی بوجی بوجی بوجی ای بابا ای بابا ای بابا او دمو تو زور کنه چی باش زور دونن حتی یرمتی بگن دیگه خودن بگره ده بوجی سلامتا افروکه خیره برون خیره ای افروکه ای اما چی دای بگا کب گورن بنا فرد بنا خوب نشانه چی؟ ای اوچه اونه دبرده بقیه بای بخواه که یه چیز دیگه هم بینی ای کسی گلیه و امزور فروکانه بینی و ای اوه سیر تن کرد بقیه بای بخواه که نسی بیا به دوله شونه که واک بوجیوانی لیه هلا برای او دمود ترسناکه بگره و بجوی نکرده ام پیوانی آسمان سرزویان داجی کت هر وکو شیطان وکو شیطان؟ نه دمبی وامه زن پیوانی آسمان هاورانی تون اوان هر وکو شیطان رو سکو دکن لم دگین دمبی تو سک بوست دکتور هیکاروش لولایا بله لولایا دمبی زمو کوجی گورو سونا داشتی یار متیان دادی بابی بابم خدا دبرو من داره کنم قدر بکه امن آروم گله خود خدا دبرو یار متیان بده خدا دبرو ای مارک نمیذلم ریونا دایسکی من دارم پلمکا باوکا بهرشتی ویگ بیده بی من یارمتی او خلکه بدم بله بابا جان دایسکی دایزار گرچو ای دایزکی ای فکای گورا هزکی براکی سر کود ایستا هم ایستا دنشم بفروگ گورا که خوام یارمتیم بدا پلان دایزار توره ناو دباز چی؟ نا پلانش دریم میا دلتنگ مبا ام پلانه زور درنده و تیک داره درنده فرینی بو بکار بینی با پلا هر سره نایک بن بوجی اراد اوستین با بیوه هیچ کاریک بکن بیدنگ بدمو تماشا که بزانه چی رو داده منیش نازانه چی کن دفانی با بکن دمو دور کوا دمو تو باشی من باشم باش بینم دایزار ستکی نیتی بای دستاش بوجی باز نیچی نکتیر بیزا بی اصل توانه و بلای نکتیر ایشتی تاوکانه دوکفلی اگه در با یک زوله بکنی نوینده با ما چی دارم؟ کودی برونه برونه باشه آن لگه خواهیم سرده کن ها؟ بیمبله بیمتمو ها بکن دوکفلی ناتواني يكشد بكي يكشد بكي اواج داني خولت رزقي هرئيستا لمن دقي انا توقفلي بهمو اقلت هشتا دوي الشرما لقا بكي بوتي تسمين نابي براشو من آمادم بلان بيستا اوان يكم زال ازاد بكي باشا باشا من رازيم دون دون بيبا بولا فيقا قورا استا برون بو سروا سنکا دوم دوم من هبو بوی با برون استا کاتی خویتی بله استا کاتی خویتی تاوکو دوک فلی نو بین آفرین سید درم آسکر یه دعالی بیزه با همین یه دیر خرابه بیسو کوچی نه هلم بمری هر اسادیم گلان دایزام مرکاوا یوسکیت بساوا کانه گلان دایزام مرکاوا سنتیرا کباب سیلا گلان دایزام چیزور به هست به دست کنه He's got you on the side! Take it to my بکن برس بلاچه ها او تو چی دلی دوندون میشمن دارن پیویست بچین و با سر و با شوینی خومن استا کهتی چی باشه تاوکو بچین سر و بله گورم براچی ایما فروکیک من لیره بچین استوان باشه زور باشه استا بیتا قینو لگه فروکه که نه توانی کاری پی بکن تکه پی ای فروکانی یک قیچوک عزم نه باشم تکه دلم مشینه ده نخیر دایسکی دلتان مبا بابا هرم یا سلامتا وای وای وره کنه ای کارو سلامتا داوان کاری کم لیه کردی بنام کرده فشا والا برام پیال بز بتمای توبی زور شر نظر کردم اره والله جاش که داوان کار لیه ناکم کنجی وره بابا کم وره وره اقوم بانیم وره بخوا ما موسیق استیلو کنم بله من تیه دکم دابون رمی دیزور باش بیر دایسکی تو زوی زور خوش دوید زوید لخال چی سر زویش خوش در دوید تو کسی چی آزا تو کسی چی زور جیلی دایسکی باز دخیب آفتا